bilsem götürür ah yarına. Benim de buraya geldim ah yârim, lilalay lilalay lay. Bir güzelden ötürü ah yârima, bir güzelden ötürü ah yârima. Taş üstüne taş koydum ah yârim, lilalay lilalay lay. Gül yastığa baş koydum ah yârim, gül yastığa baş koydum ah yârim. Seni de gelecek diye ah yârim, lilalay lilalay lay. Sol yanımı boş koydum ah yârima, sol yanımı boş koydum ah yârima. Karıncanın da tarı ah yârim, lilalay lilalay lay. Sol yanımda batarı ah yârima, sol yanımda batarı ah yârima. Benim de buraya geldim ah yârim, lilalay lilalay lay. Bir güzelin hatırı ah yârima, bir güzelin hatırı